أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دی آیاتنا آخره پوری دریم باب دی دیکی دری آخری دلائل دی پرد د شفاعت شرکی بیا زجر دی مشرکانو تا و تسلید رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا او بیا زجر دی منکرینو د باعث بعد الموت تا و شپگ آخری دلائل دی پر اثبات د قیامت پا دی دری و آیاتونو کی اس انعامات ذکر کی پا بارد سارو کی پاول آیات کی نعمت د ملکیت ذکر کرده مانا یو آیات کې او دا ملکیت ظاهری دی او دویم آیات کې بیا درې نعمتونه ذکر کړی دي یو تذلیل معنا تابعداري دي کېدل او تابعداري داغي بل سورلی او بل خوراک او دریم آیات کې دوه نعمتونه ذکر کړی دي معنا درې آیات کې منافع داغي ویختو وړې پشم سرمنې اډوکی چربی وغیرہ مشارب جمع ذکر کړی دا اشاره د اختلاف د اقسام او ته چې دا پیدا پیدی شملی لسی دی سیزونو تا اشاره او مم ما عملت ایدینا که رستو را روان دی دا من بیانی دی مانا دا نعام دا پارا نعام ساروی اللہ پا خبر اللہ سو جو کری دا بلچا دخل پا گنشتا او دیکھ باسل که اشاره ای رد کولو تا با مشرکانو که ردی شفعا پا دی سارو که حس عمل ندکلی نو دا مشرکان دا صد وجن دا غی پنون دا ساروی اللہ علی و منخت گئی یا داغی پی پی اول سمکی ورکی یا داغی بنو می زبح کئی حضر دیو جن آخر که باو فرمایی فلایش کرون دیر ناشکر خلق دیجی دا چل کئینو اولم یرو آیا دا خلق نبوری انا خلقنا لهم شیخنن من پیدا کردی دید پارام دید پارا خلقنا لهم دیلان پیدا کردی دید فیدو دا پارا دی مما عملت ایدینا داغ قسمنا چی جو کردی لاسونو زمونگا داغینا چی زمون لاسونو جو کردی دی انا من ساروی فا هم لها مالکون نو دی داغی مالکان لی و زللناها لهم او تابی گرزولی دی مون اغیل را دا دی دا پارا و منها رکوبهم نو بعض داغینا سور لی دا دی دی و منها یاکلون او بعض داغینا دی خوری و لهم فی آمنافع و مشارب او دا دی دا پارا پاغی کے پیدی دی او دسکلو سیزو ندی افلا یشکرون نو آیا دی شکر نکی دکه چې د شکر نه مراد خو توحید دی د دلایلو ته نه ګوري سوره فیدې مادی له ورکړې دي او دی بیا هم سوچ نه کوي په هغې کې چې دا وګوره ساروي دي او په دې سارو کې الله موږ له سوره فواید یخې دي او بیا دا زمونږ دپاره تابع کړي دي ذل الله که دیر عقل ورکړی دی نو لسو کسانو به یو غوی نو را ټینګ کړی ذل الله لهم نو وګوره څه پکې سورلی دي نو دی پرې سورلی کوي څه اغلي چې دي خوراک کوي د هغې من حیا کلون معنی دا غوښې خوري او څه پکې هغه دي چې د دې فیدې دي پکې ډېرې ډېر منافع دي پکې او ما تاسو ته ووایې ویښتو کې فایده ده وړۍ کې فایده ده پشمونو کې د اوښانو فایده ده اډوکو کې فیدی دي مختلف سامانونو او سيزونو ته جوړيږي چروي کې فیدی دي دارنګي او مشارب د سکلو سيزونو په تو غورو بیا د پونه چې کوم سيزونو جوړيږي او خوراکونو ته غورو مشارب خو فلایش کړو نو سجر ورکی رټنا چې واتخذو من دون الله الهاتن او جوکړی دي دي سوا د الله نه نور حقدار د بندګې لا الله منصرون دې د پارا چې دي سره به مدد وکړي شي غي بګنه و سره مدد وکړي او دا د الله شکرون تفصیل شګنه چې دي شکر نو باسي نو شرک کوي شرک کې اختدي او لا الله منصرون معلومیږي چې لوی مقصد د مشرک سره مدد د الهه حاصلول د دې وجه نه غیته اوازونه کوي او مدد شو ته وي چې را رسېګل وي ځوان او را مدد شي نزه کوي لا الله منصرون دې د پاره دی غیته چې وي خدا چې تکې دي لا استطيعون نصرهم توانو طاقت لري اغي د هیڅ مدد کولو د دې څخه وهم لهم جند محضرون او دې با اغي لره لخرې حاضر کړي شوی دا د دې په امید د نصرت باندې او هم لهم جند محضرون اول کې ضمیر راجې د عابدانو ته معنا هم د عابدان او دیم ضمیر راجې د الهاو ته او مراد دا دی چې دا مشرکان د دې معبودانو د پاره پشانت د پولیس او د پوج دي چې دا غي څوکیداری کوي چې څوک تنه شي او نه تخي نقصان درګاته نه رسي دا رنګه که څوک موحد او دا غي عجز بیانې د دې پاره د حقیقي او رضاعت کا پکیږي به او موحد به عزت کوي او دا حال به عینه د قبر پرستو خلقو دی کنه او دویم احتمال دا دی چې اول ضمیر راجې د معبودانو ته او دویم ضمیر راجې د عابدانو ته نو په دې کې بیا د توجیهات دي یو توجیه دا چې دا د مشرکانو په ځام او عقیده باطل باندې بنا ده دیم توجیه دا چې لام په معنا د اعلی دی معنی دا الهه به د دې په ضد او مخالفت کې لخکری چې حاضر وي په ورځ د قیامت کې دغه سوره مریم کې دواتی آیات کې تاسو ته تیر شو یکونون علیهم ضد او سوره احقاف کې ومرا شیش په آیات کې ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هل تغير دشمنان شيء نحن بها معنى لا تشوى وهم لهم جند محضرون وهم او دا عبادت كون کی دا بندگی كون کی دا دی دی درگاونو تا جزی دا غی مال کی سٹی دا غی نا توافونا کئی اغی تا سجدی کئی دا غی جند غلاف کئی نو آغی لهم دا دی خپلو معبودانو دا پارا چون دنیا لخ کرده محضرون چه حاضریگی پا مقابله ده موحد کی ارزه که ده غی گواخ کئی ده غی پازتونه کئی ادا مانا گوله ده حسن بصری نقل وا حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی نقل کرده وا او مظهری مقبل تفسیر کی نقل کرده نو مانا هم ده عابدان زمیر غی تراجی شو لهم که هم زمیر معبودانو تراجی شو نو ده عبادت کون کرده ده خپلو معبودانو لخ کرده چه حاضریگی کله خبره کین دی مقابله ته روزی میدان ته روزی ته به دی لخر دی او بل معنا دا شو چې هم ضمیر معبودانو ته راځي کې او لهم کې هم عابدانو ته راځي کې نو په کې دوه معنی دي یو معنا دا ده چې وا هم دا معبودان د دی لهم د دی خپل عابدانو د پاره جوندون یو لخر وې محضرون چې حاضرې دي شي د دی د مدد ته پاره د دی په ګمان کې زګو د دی چې وی کرام راځي کې لوی ځوان د بغداد شي دی رانه ارا مدد شي اپیر را رسېږي نو دویمه معنا هم په دغه صورت کې چې هم ضمیر معبودانو ته راځي شي الهم کې هم ضمیر عابدینو ته راځي شي نو دا قیامت سره بیا لګي درېمه معنا چې وا هم او دا معبودان لهم په مقابله د دې خپل بندګي کوونکو عابدانو کې جن دنیا ولا کړ دې محضرون چې حاضر بشي د دې په خلاف کې په قیامت کې معنا کلا و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء خلق چې راځم شي د دې چې دنیا کې راځه بندګي کړو نه خو نه کان خلق وایي او چا ته دانو ویلی زموږ د قبرونو توافونو کې سجدیو کې جنډه خلاف کې زموږ په نوم باندې نظر مرخصو کې موږ ته درامد ته شي وایي ناغي وسګي هغه بر دې دشمنانی ښه ځکه یو هم لهم نو هم لهم هم علیهم دا لام په معنا د علا شي کله حروف جار دی او بل په معنا راځي پر درې معنا کې درې واړه معنی صحیح دي لومبه معنا واهم او دا بندگی کو انکی لهم د دې معبودانو خپلو د پاره چې دچا بندگی کوي جون دنیا لخ کر دے محضرون چې حاضرې دي شي په مقابله د موحد کې په دنیا کې او موحد چې بیان کین هغه ته ضرر تکلیف ورکول پشموزه کول ډرامه کول داغه مشن ته نقصان رسول در دي کاری ندوی ممانا و هم دا معبودان لهم د خپل عبادت کوونکو بندگی کوونکو مشرکان د پاره جوندون یو لخ کر دے محضرون چې حاضر دي شي د دې مدد کولو ته د دې په ګمان کې دا څه کې به سره لګي نظام هي ندوی ممانا و هم دا معبودان د دې لهم په مقابله د دې بندگی کوونکو د دې کې جوندون یو لخ کر دے محضرون چې حاضر بشي د دې په خلاف کې قیامت کی. دریوانو مانی سیدی سا فلا یحزنک قولهم تسلیدا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا کی تو ولی خفکیگی خفکیگا ما کدی تا پس سبد خبری کی زکا دیڑون بے مانا پل حاس تارا جی مارون بے مانا اکڑا میں حسن بسیر نکلا نو هم زمیر ما عابدانو تراجی کو لهم معبودینو دکنن دا بندگی کوون کې د خپل معبودانو یو لخر د حاضرې دي چې معنی موحد چې کله بیان کړي نو دیور پسې پروپاګاندی کوي غو بیان ته نه پریدي بلکې جماعت ته کوشش دا کوي چې پرې نه دي چې دلته بیان نشي دلته مسلو نشي دلته قران بیان نشي حدیث بیان نشي یو لخر دی کنه لیکن خبرې بګي د موحد خلاف ډرامې بکې پروپاګاندی بکې بدنامول بکې نه الله جل جانو زه کوئی خبر نشي فلا یحزنک قولو نو خفدی نه کی تعالی را وینا ددی یو وینا خو نه ده کنه بلا بده ویناګانی د خلکو قول نه مراد د مشرکانو غلط ویناګانی دي اقوال شرکیه دي کله با چې زوري کمزه کې نل ته بچي او باسي د شرک ناری بووی دی یا رسول الله تکذیب د پیغمبر دی کله بو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیان لله انکار د قیامت دی چې هغه پرستو آیات کې مر روان دی دا ټول ته شامل دي چې فلا یحزنک قولهم نو غمزده دی نکی تالا نو خفه دی نکی تالا را قولهم بدوینا ددی انا نعلمو یقینا من پوهیگو ما یو سرونا پاگی چی دی پت سکی و ما یو لینونو پاگی چی کارس ہوئی اللہوی ددی سر و اعلان ددی پت و کارت بارا ما تا معلوم دی نو تولی خفه کی گی نا پا زجر شروع شو پا انکار دا قیامت چی دا دا سی کس چی دی پا شرک کی بخ دی و اخت دی کنا اکثر د قیامت نو منکری نا اولم یرا الانسان آیا نګوری دا انسان نګوری مانه د زړه پستر ګو مراد دي د سر پستر ګو نه د زړه پستر ګو سوچ پکې نه کی چې انا خلقناو چې بهشکه مون پیدا کړل دې من نطفتن مننا دې مون کومو بونه پیدا کړل دې دې ته سوچ نه کی چې زره سمرا ذلیل او مهین چیز نه پیدا یما چا په جامه ولګی دا نپلار مور به کوشش کو دا غیره وینځرو د صفای ا دې مې پیدا کړل دي صفایزا هو خصیم مبین نو ناګه هدي جګړ مارل ښکارا برت تاوی او د الله کتاب او د الله د نبی سنت له په پرزول اوردی مقابله کوي ښا فایزا هو خصیم مبین دې دې ته نه ګوري معنی مبدی ته نظر وکا نتا ته په تو لګی چې زما صحیح حیثیت دی تا هغه حیثیت دی چې تا د نو ته او ساس کوي او بیا دا غین رستم ستا ادوار ته وګوره په هر دور کې ستا څه حالو د مور په گیړه کې وینې د خوراکو ته دنیا تراله خدا دا غ الله شکر او باسه چې په خلی نظر کوله ها مې دې ته د ډایرکټ در کوله ال ته در رسیدا بیا دا وخت تیر شو ستا پروګرام تنظیم ټول ال تکې د په احسنه طریقه سره ډیر محفوظ دی کې وی بیا چې دنیا تراله په دنیا کې ستا ټول قوا کمزوري په دمه دمه او تدریجن تیز وانه تو رسوله بدن دې طاقتور شو هر قوت دې بخپل زبانه کمال تور سي اوس لګیاي نو مقابله کې خصيمي جګړمار ښکارا تاسو مخکې ما ویلو کنه چې مشهور یو عالم تیر شه دې عبد الله شخير رحمه الله هغه ځل په لار روانو چتا نه پاغه وکي دا محالبو نو هغه محالبو کې یو تن وزیر زوی دی نو هغه ول مخه لچ ته ورغه نو هغه ډیر داسې قینچ کې روانو پترس روانو نو د سره او جنگید چې او جنگید نو ګنایم خپل او هغه بس او ګرځي دا هغه ته وی مان پیژنې نو هغه ته وی وزیر ډیر خپې جنم نو هغه ته لګو دې دوی ښه د سوکې ما خوشاله شه کنه چې در پلان کې وزیر سي زم چې تا ما خلک په خپل شهرت خوشالي کې جوړ تر لري په زمانو کې لري پر کولا خانه ما ناغوته وی داسې پیژنم چې اولو کنطفه مزره واخرو کجیفه قذره وانت فی ما بین ذلک تحمل العذره اول کې وینو ثوی جندا تمہاره احساس کی اخر کې چې کلمرین مردار د نه جوړیږي خلک دیني بل شی دور زر نسخه کیږي لکه انسان چې دور زر نسخه کیږي او یې په دې منځ منځ کې هر وخت ځان سره د ګندګې ډیران په ګډه کې ګرځي دا شي دا خلک کو پوی ده کنه چې خبره خورا ته وکړه خپل حیثیت را ته وخو چې زه پوه شې نه ما پی وړم نن سبا کې چاته دا وې نه له بجنګ غوري ولې خلک لا ته شوی دي چې راګړي چرګټو په شان دي مازغی دي ایو سوچ نه کوي په خبره نه سوچ ته سوک نه تیار سو خو دیسی خوراکونه داسې دي او سو ماحول او معاشرت داسې چې هغه د دماغ نه دي د چرګوړي په شان دماغ دي لکه دماغ یې نه پکې تحمل شته نه برداشت شته نه په خبره سوچ شته نه فکر شته یو دور داسې و چې خلکو ډېر سوچ کو نه له سوچ نه رسته به قلم غسته او سوچ دې درې کاله پس کوي درې کاله مخکې کار کړی دوه تیز تللی دي ښه دا تیز شوي نه دي ترخیره ده راغلی فالج زده شوی دماغ دې ختم دي بنیه دې ختم که تا ته هر څه حاصل شي د دنیا ټول نعمتونه چې اگر چې هغه نعمتونه هم نه وي هغه زموږ لپاره زحمت ته بیلې سره عزت کړي نو اوس په تیارو کې ناست یې که نه ټکرې وهی اوس ګرځېدی نه شي داسې دور چې د یو کال به اوسه پروا به نه لاټین به سره لس کسان به روان وو او سیله تیارې شي بیا کده ګرځېدو نه کار خراب شو سترګو قوه یې ټول کمزوري شو قوت یې کمزورې شو دا خو دې سیزونو ته دې زیات تکلیف نه دماغ یې لم دې ځای لرا او سره چرګوټي په شان دی ای ترقیم کړې ده او ترقیم کړې ده خو ترقیم معکوس ده ترقیم معکوس دي ته یې زړه په نه کته راخلا شي معکوس ترقی دې کړې ده صحیح ترقی دا نه ده وای صحیح ترقی مکه خلکو کړې وا چې دا غي بنې هم برابر وي بدنونه هم برابر وو دماغ هم برابر وو ستا په شان ته لکه د خر په شان د سان تر ماخامه په کار بم نو بوخت ته به کې اور ټایم لګې اډو کې ډېر زر واسطه شي د کار نه بیا او بیا دیم شل نه کړه هغه نو لذي نو لذي شل نه کړه او غي شل کړې وا خو په آرام بناستو نړۍ ډوډۍ وبې خو له صحت انسان خو غم او سرم نو ها آرام کړي دي دنیا کې ملوم الله آرام ورکړو ته الله بندګې ته مزګارو د حیا او د غیرت نوم ډکو کنه غرض کړی دي تا کې سي دي نو دا د هغه دور کسو نه هغه ستري جی په نه شو یا په داسې نه کومه غلطی را نه شوی دا ښه الله وی د دې منې نه مې پیدا کړې او جګړې کې پیدا او قسیم وو بي او غار بلنا مثلا ونسي خلقا دې زنه بیا بیان د خصومت د دکې دې څنګه جګړه کوي خصیم مبین څنګه دې نو تفینا د منې نه پیدا دې جګړه کوي داسې جګړه کوي وګوره د دې جګړې ته وضرب لنا مثلا او ذکر کړل دې زمونږ د پاره یو اعتراض په مونږ یې اعتراضونه کوي ونسی خلقه او یې کړل دې پیدایش خپل په ما اعتراض کوي الله او یو خپل پیدایش تیر شي چې زه تفینا پیدا یم زما څه حیثیت چې زه په خالق باندې اعتراضونه وکم دې په نه اعتراضونه کوي خو بدبخت څنګه دا اعتراض لري قال دی وی دا مثل لکه هغه وخت کې زه ربلنا مثلا کنه هغه مثلا اعتراض دا دی کنه قال دی وی من یحیی العظام سوق دی چې ژوندۍ بکی دا الډوکی و هی رمیم او حال دا چې دا به زری زری او مراد دې نه صرف ذکر کول دا عجیبه خبرې دي ځکه چې انکار کول دي د قدرت او د علم د الله نه نو دا خو ډیر عجیبه وکنه یا مراد دا چې د انسان قدرت او علم د الله د خپل قدرت او د علم په شان ګڼلې دي چې ګنې ما په شان علم او قدرت دي او نسی خلقا مراد د نسیان نه زهول دي غفلت دي غافل دي د دا خپل پیدایش نه چې په کومه طریقه دنیا ته راغلې نو دا ته اعتراضونه شروع کی چې مې یحیی العظام وهي رمیم رمیم په معنا د مرمومی کنه معنا زری زری شوی وي خور سره به خوري شوی او بیا په دا اډو کې راځوندې کوي دي کې او بیا هغه بني ادم حلیه او حلیه بار سره برابر شي شکل به برابر شي بیا په کې ساه شي ته پسند کیږي نه جوابونه وته او قل وایا وتا درې دلایل ذکر کوي په قیامت باندې قل یحی الذی اور پسی الذی جعلکم من شجر الاخضر هغه اور پسی ذکر کوي او بیا ولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر دا مسلسل درې دلایل پیش کوي په دی باندې قول وایا وتا یحیی الذی ژوند کوي با دلرا هغه ذات انشاها اول مره چې پیدا کړی دی دا پاول زل اول چې چا پیدا کړو هغه ذات ته دوباره ژوند کوي کنه یحیی ها ژوند کوي به انشا وی پیدا کولو دا انشاها چې پیدا کړی دا ډوکی اول مره اول او هو بكل خلق علیم او هغه په ټول مخلوق په لوان نه خپو دی عالم دی پته راوته الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا دلائل شروع شوخه نداغه دلیل ذکر کوي کنه یو خدا چې لکه چې اور پیدا کوي د شنې ونې نه دا ډېره عجیبه ده او جواب د قول د منکر خو کو د قدرت تعالی ذکر کو قیاس کې اصل کې پاول پیدایش او په ذکر د علم د الله په ټولو مخلوقاتو نو په ذراتو د اډوکو د مړو ما دا غا علم دی د آیاتونو کې اشاره ده چې د مرګ او جن حلول په اډوکو کې مشته غره ادا تل کې اول دلیل به اثبات ته حشر باندې نو دیم دا شروع شو چې الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا هغه ذات چې پیدا کړی دی تاسو د پاره من الشجر الاخضر د شنې ونې نه نارا نورو شجر ونې ته وي او اخضر مانشنا نو فیضا انتم منه توقدون نو تاسو دا غینه اور بلویم مراد د دینه هر شنه ونه ده او حکماوی به هر ونه کې اور شته فی کل شجر النار او استمجد المرخ والعفار او دومره ده چې مرخ او عفار چې دی پای کې بیا ډیر زیات دی عربو به دغه دوه ونې وي د دې څانګې به راواغستې یو بل سره به وجنګولې نو هغې نه به اور بل شه لکه څنګه چې د بکرونه به پخوا اور بله یو بل به راوبغولې منځ کې بله مالو شي یا څه شی کېښودو کپړه هغې به اور واغسته نو په هر څیز کې شته هو یو ونه داسې په دنیا کې شته چې پای کې نشته الا العناب عناب مخرانې ته وایي مظهریم ذکر کړی دی ابن کثیر هم ذکر کړی دی کې اور نشته باقي ټول ونو کې اور دی ښه د دې وجه دا د اور علاج دی حکما په خپلو نسخو کې مخرانه استعمالی که نه خلک وایي جوشنده دا ډېره ګرمه ده ګرمه نه ده وایي یخه دی کې مخرانه ده مخرانه یې پکې واچوي پخوا به یې جوشندې استعمالولې دارنګه نور شربت عناب د وینې د صفایې دپاره هغه شربت استعمالېږي ولې وینه کې چې کوم ذرات دي د اور ذرات چې هغه اور سوزولي خراب شوي که نه هغه بېکاره خولیې چې ورته وایي هغه د وړو بولو لویو بولو په شکل کې بارو برسې ختمې کړي عناب هغه ونه ده چې پای کې نشته نورو ټولو کې شته د انسان د فایدې دپاره الله بلکې دې ته وګوره شنه ونه دې خوا کې هم اوروالي ښه تاسو به نه یې لیدلي دا شنې ونې هم داسې اورلي چې ته به ورته حیران شي چې بړلارې کې هغه بیا ډومړه کولی نه شي نو اور دی پکې که نه یعنې څنګه به دا بلې ده ځکه الله وایي د شنې ونې نه مې دله اور پیدا کړو فیضا انتم منه توقدون نو تاسو د هغې نه اور بلوئ نو دې ته نه ګورئ او اور څومره لوی فایده ده په دې ژمي کې خلکو ته د هغې فایدې احساس کېږي ښه اوس خو ورځ تره ده خلک وایي ترقۍ ته روان وي نو اخوا بدن ته نزل ته روان دی ادې ترقۍ ته روان دی هر څه پاخه کړو چې پاخه شو د اور هغه سیستم ختم شو سواد یا په دې علاقو باندې به ګرځېدې که نه نو اکثر په جوماتونو کې مونږ خپله پاتې شي ډېر مخکې 1989-88 دور کې نو جومات کې به دننه انګیټۍ لګېدلې وه او پای کې به بلا ګر کې به له راولې وې یو سټ به ورته کېښود او بلېده دننه جومات به ښه مزېدار ګرم و بار به اور اورېده او دننه ملک به ښه مزېده تا به ضرورت هم نه ودېده چې څادر واچومه نو هغې کې دا فایدې الله اچولې وې اوس خو وایي کور کې دننه که دغه لوګي کوو نو کار خرابېږي او بجلی خو هر وخت هم نه شي د هیټرو لګي او ګیسونه میسونه دي د هغې خرچې هم ډېرې دي عام خلک د هغې نه فایده نه شي اخیستې هلته خو الله خشاک ډېر پیدا کړی دی که نه نو خشاک کې خو ډېر لوی فایدې دي که نه فیضان تم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر دا بل دلیل پیش کوي آیا نه دی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه قدرت لرونکې الا ان یخلق مثلهم په دې چې پیدا کی د دې په شان دی الله قادر په دې نه دی چې دې په شان پیدا کی مثلهم مثلهم ضمیر منکرینو ته راجع دی کنه او مراد د مثل نه نفسونه او ذوات کې دی دا چې سوره بنی اسرائیل ننن مې آیات کې هم تیر شوې دي دارنګه سوره احقاف کې بوم راشي 33 آیات کې على ان يخلق مثلهم بلا ولنري هغه یقیني دي اکل چې په دې آیات کې ذکر د اسمانونو د ځمکې دي چې غټ مخلوق او ډېر اجزا ول دي د دې وجنه رستو صفاتونه د الله ذکر کړی دي خلاق او علیم د مبالغې سیږي دي ښه چې دا په صفاتو د الله کې ذکر دي دلته بلا ولنا وهو الخلاق العليم او هغه پیدا کوونکی د ټول مخلوق پیدایش کوونکی او په دې په خپل مخلوق باندې خلاق خالق کې مبالغه ده ډېر پیدا کوونکی ما نه داسې شی نشته چې هغه دغه پیدا وکړي هغه پیدا کړی دي یو دور داسې وچلېده یو عالم تېر شوی دی فضل حق یې ربادي ورته وایي بعضې خبرې به د هغه غلطي ومې خو یو خبره یې ډېره غلطه وه چې هغه وایي اګر چې مجاهدې یې ډېرې کړي دي د انګرېزانو دور و ایسټ انډیا کپنی والی و 1857 جنگ ازادي چې کله وشو نو هغې علما پکې نیول دی پکې هم نیولی و کالا پانی ورته وایي د کالا پانی ته یې لېږلی ولته هغه فضلها خیر آبادی ډېر لوی منطقي دی. قاضی الحمدلله او صحیح طالبانی وي غټ کتابونه د منطق باندې شرح هم دي. ناغه یو مسله رونی ولا وی د نبی علیہ السلام مثل پیدا کولو باندې الله قادر نه دی. داغه مثل نه پیدا کیږي. الله پارسه قادر نه خو بدینا. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه داغه مقابله کړو. ناغه ته وی الله په دې قادر دی کو غواړي او داغه خوخه شي نو په یو وخت کې داغه سوره سوره مثلونه پیدا کولی شي. تاسو وایئ. دا جګړه چلی ده دا یو دواړو طرفین نه په کتابونه او دغه مغلي کلي شوي دي. امکان د عدم النظیر شته او که نه شته؟ نو دوی امکان د عدم النظیر دا شته. عدم النظیر ممکن دی او که نه؟ نظیر ممکن دی او که نه؟ مسله د امکان النظیر ورته وایي. نظیر ممکن دی او که نه؟ نو دوی ممکن دی. هغه وایي نه، عدم النظیر دی، نظیر ممکن نه دی. نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې کوم جواب لیکنه دا آیات ته بګیو لیکه الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله بلا دا بیره خبره چې پیدا کړي نه دی. نو محمد رسول الله شان ډیر اوچت دی. نو امکان وقوع نه راغلی خو ممکن خو دی کنه. امکان نه خو انکار مکو کړی. د الله د قدرت نه انکار راځي. اګه د الله د قدرت نه سره انکار وکړي مسلمان پاتې کیږي بیا. اگر چې په بل غاړه تاوېدو چې هغه دې امکان کې قسمونه دي کنه. امتناع النظیر ورته وي هغه ممتنع دی خو ممتنع لغیره دی. ممتنع بذاته نه دی. منطقي جګړه دی ټوله کړه. نو پای کې کتابونه ولیکل شو جانبین اوس طرف نه ښه وینا. الله قادر دی. دا بیله خبره ده چې په دې مخلوقات او په کائنات کې د ټولو نه اوچت خلق صفوۃ الخلق چې ورته وي انبیاء کرام دي. او په انبیاء کرامو کې بیا د ټولو نه اوچت مقام د محمد رسول الله دی. نو لنډ خبره دا ده چې په مخلوق کې د خالق نه ښکته درجه کې دا هغه نه اوچتې مرتبې والا څوک هم نشته. په ټولو کې اوچت مقام والا دی. دا صحیح وه. الله وغواړي نو هغه په یو وخت کې ستاسو په شان پیدا کولی شي. تاسو به ختم کړي. بلا ولې نه دی؟ وهو الخلاق العلیم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره دام یو دلیل دی په اثبات د قیامت باندې. انما امره اذا اراد شيئا يقينا حكم داغ کله چې وغواړي پیدا کول د سسيزو اي يقول له دا چې وي اغه تكن شا فيكون اغشي اغوشي. امره نه مراد صفته او شان د الله دی. یا مراد تن امر د قیامت دی. من امر د الله تعالی په بار د قیامت کې لکه چې سوره نه حلوه او یا کې دی کنه اغا. انما امره يقينا امر د ایجاد داغه چې شی موجوده ای چې صفت او شان د الله دی. دا چې کله اراده دی او سيزو کې وته وي شنو شي وا. یا د امر نه مراد قیامت ته سوره نه حلوه او یا کې تاسو ته تیر شي چې و امر ساعت الا کلمح البصر. یا دوم بیا یاد کی مو اتا امر الله فلا تستعجلوا. ال د امر نه مراد قیامت. نو دلته قیامت مراد کول شي. معنا که الله قیامت موجوده لغواړي کنه اراده وکړ نو بس فن قیامت مینو پېکو ټک پټک کون فیکون غره الله دې خان. مشرکانو دا صفاتم بل چاله ورغلو. په سوخ کې خلق وای پلان کې نه دی. بس یو ټک پټک دی. خو چې ورشي ولا کنه ټک پټک دی. ټک پټک معنی کون فیکون. کون فیکون هو غره الله دی وای. بل څوک نشته چې وای شنو شی با. نو فسبحان الذی دعوه توحید په ټول صورت باندې متفرق لخه. چې فسبحان الذی نو پاکی دا حق ذات لا بيدیه ملکوت کل شیئن. کی پلاس داغه کې بادشاہی د هر چیز دا او الیه ترجعون. او خاص هغه ته بو غرزول شي تاسو. خاص هغه ته بو غرزول شي او خبر سره حساب کتاب پی او ټیم را روان دي کنه. نو دا دلیل دی او نتیجه ده ټول دلایلو په بیان د توحید سبحانک. او ذکر د قیامت او الیه ترجعون سره ادم ملکوت نو مراد ملکیت او تصرف ظاهری او باطینی دواړه. بیا دې صورت کې وګوره امتیازات یو خو استشهاد او قران کریم غزي کرو چې ول قران الحکیم قران گواهی کې پیش کړو. دریم صداقت الرسول ذکر او پدې کې چې نقل من المرسلین. دریم واقعیا پکې دا غو رسول ذکر وا انبیاء کرام چې درې راغلي او یو رجل مؤمن مو کنه چې هغه دغه ملګری شو صحابي شو دغه ذکر او پکې. نو سلوور مراد پکې د شفاعت قهری شرکی لا تغنی عنی شفاعتم شن ال تخبر ما کړو. تنظیم حصول د کرامت په جنت کې په سبب د شهادت. چې کله هغه شهید کو ناغه یا علی تقوم یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نشوګم ډیر عقلی دلایل په توحید او په باس بعد الموت باندې. نو هم دا چې ذکر د نفخه د فنا پکې وو او ذکر د نفخه د بعث پکې دا دو پوکی دي کنه. اسرافیل علیه السلام چې لومبه پوکی وي دنیا به فنا شي چې څوک موجود دي کنه په هغه وخت کې. نو دویم پوکی چې وي نو پای کې به ټول راپورته کیږي کنه. دا غدوالو پوکو ذکر په دې صورت کې وو. بیا ورته ګوره اولم يروا آیا دا خلق نګوري انا خلقنا لهم یقینا من پیدا کړی دي د دې د پاره مما عملت ایدینا دا غنه چې جوړ کړی دي لاسونو زموږ انعام انصاروي فهم لها مالکون نو دي دا غي مالکان دي وزللنا لهم امون تا دې کړی دي هغه دي فمنها ركوبهم نو باز دا غینا سورلې د دې دي ومنها یاکلون نو باز دا غینا دي خوري ولهم فيها منافع ومشارب او د دې د پاره پاغه کې فائدې دي او سکلی سکاکو ندي افلا یشکرون آیا ندي شکر نو باسی آیا ندي توحید نمنی واتخذوا من دون الله آلها او جوکری دي بی دا الله نه نور معبودان نور زموار لعلهم ينصرون دې د پاره چې دې سره به امداد وکړي شي د دې په ګمان لا استطيعون نصرهم فان طاقت لري دغه خلق د معبودان دي د دې د امداد کولو وهم لهم جند محضرون لومبه معنا او دا بندگی کوون کی د دې معبودانو یو لغ کړ دی چې حاضر دي شي په دنیا کې په مقابله د موحد کې یادې معنا وهم او دا معبودان لهم د دې عابدانو د پاره په دنیا کې جند یو لغ کړ دی محضرون چې حاضر ول شي حاضر دی شي د دې بګومان کې دیتا د دې امداد کولو ته ندره معنا وهم او دا معبودان لهم په مقابله د دی عبادت کوونکو خپلو کې عابدینو کې مشرکانو کې جون دنیا لخر دے محضرون چې حاضر بشي په خلاف د دی کې نو فلا يحزن کا قولهم تسلیدا نو خفد نه کی تعالی رب بد وینا د دی غلط خبرې د دی ان نعلم یقینا من پوهی ګما یسرون پاغ چې دی پټ سکی او ما یولنون او پاغ چې ښکارې کوي او لم ير الانسانو آیا نو ګوری دا انسان انا خلقناو چیقینن پیدا کړی دی مونږ دې من نطفه د نطفه نه د منې نه فیضا هو خصیم مبین ناګاه دې جګړه کوونکی دې ښکارا وضرب لنا مثلا او ذکر کړی زمونږ د پاره یو اعتراض ونسی خلقه او حال دا چې هر کړی دې پیدایش خپل قالا دې وی من یحیی العظام څوک دې چې ژوندې بګی دا ډوکی وحی رمیم او حال دا چې دا و زری زری قلت وتوایا یحییها الذی ژوندی کوي با دې لره هغه ذات انشاها اول مره چې پیدا کړی دی دا پاول ځل او هو به کل خلق علیم او هغه په هر مخلوق پل پوه دی الذی هغه ذات جعل لکم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی دی ستاسو د پاره د شنې ونې نه اورو پیدا انتم منه توقدون نو تاسو دا غینه اور بلوي او الیس الذی آیا نه دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه به قادر قدرت لرونکي اعلی ان یخلق مثلهم پدې چې پیدا کی د دې پشان بلا ولنا هو الخلاق العلیم او هغه دې پیدایش کوونکي د ټول مخلوق په دې په مخلوق بل انما امره یقینا امر د موجودولو دا غ د یو سیز اذا اراده شین کله چې وغاړي موجودول د یو سیز ان یقول له دا چې وی هغه ته کون شا فیکون نشی یا امر د قیامت فسبحان الذی نو پاکی دا هغه ذات لا بیدی ملکوت کل شین چې دا غ پلاس کې اختیار د هر سیز دی ویلې ترجعون او هغه ته وګرځول شي تاسو